Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție! Celă ce-a înviat din morți, Iisus, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sfântului Sfinților, Sfântiților, Sfântiților, Sfântiților, Apostoli, ale Sfintei Xantitia și atât într-ună putem toată lumea pomenirea să vârșim ale Sfântului Sfântului Sfântului nostru, Iangule, Dau, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dresul Dumnezeu, Sfântiția Sfinșeană și Sfântului tuturor Sfinților, să ne miliască să ne întâiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Doamne, și până la și în vecii vecilor. Iubiților creștini, îmi pare rău că trebuie să încep cuvântul de astăzi, din nou cu ordinea din biserică, fiindcă mi s-au atras atenția datorită gălăgiei, stricării liniștii din spate, din spatele bisericii și sus în capac, unde se vorbește și mai ales cei tineri. Vă rog foarte mult, cei care vă simțiți vinovați de aceste lucruri, nu cumva Dumnezeu să vă pedepsească mai rău când nu vă așteptați. Nu uitați că faceți piatră de poticnire pentru cei care vin cu tot sufletul să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Iar cel ce face acest lucru, distrăgând atenția celui care vrea să se înducească de dulceața cuvântului lui Dumnezeu, pedeapsă va avea de la Dumnezeu. Vă rog mult de tot cel ce vine la biserică să stea cu minte în biserică, măcar pentru câteva minute, pentru câteva ceasuri, cât a venit, ca să aibă și plată la Dumnezeu. Iar cine nu vrea acest lucru să-l facă, nu are decât să nu vină la biserică sau să se închine și să trece în liniște. Libere este fiecare să facă cum vrea. Dragi credincioși, frumoasă pildă ne spune Mântuitorul astăzi prin Sfântul Apostol și Evanghelistul Matei, o pildă frumoasă din care noi multe putem să învățăm și totodată un cap de acuzare pentru ceasul judecății lui Hristos. Ne relatează Evanghelistul în pilda de astăzi despre o femeie care, zdrobită la suflet, fiindcă fica ei rău era îndrăcită, alargă în urma Mântuitorului, care în timpul acela se întâmpla să fie prin părțile Tirului și ale Sidonului. Deci, zdrobită la suflet, cu necazul în toată ființa ei, o vedem pe acea femeie, de neam Hananeu, deci de neam păgân care nu avea revelația Dumnezeirii, cum aleagă în nădejdea că Dumnezeu, cerând de la el mântuire, o va ajuta. Și iată cum disperată se duce și strigă, Doamne, miluiește-mă, că fica mea rău se îndrăcește. La care Mântuitorul se face că nu aude și merge în continuare. Apostolii, parcă răniți la suflet de durerea acestei femei desnădăjduite de viață, datorită necazului ce o cuprinsese, iată că îl atenționează pe Domnul, Doamne, strică în urma noastră, la care Mântuitorul răspunde apostolilor, dar totodată și în urechile ei, zicând în felul acesta, nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor. Aici are loc un dialog foarte scurt, dar plin de conținut, un conținut dumnezeiesc și vom vedea de ce este așa. Femeia, persistând în cerința ei, iată că nu dă înapoi când Mântuitorul a asemănat-o ca un câine. Și atunci îi dă replica Mântuitorului în desnădejde, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmătorile domnilor lor. la care apoi iar în desnădejde strigă cu tot sufletul, Doamne ajută-mi! Iar Mântuitorul, văzându-i credința, mare este credința ta, femeie, mergi în pace. Vedeți, o pildă scurtă, dragi credincioși, dar tare frumoasă, tare plină de conținut. Că atunci când noi de multe ori ne găsim în necazurile vieții noastre, de fapt îmbrăcăm haina acelei hananiene. Din două motive îmbrăcăm această haină. Fiindcă așa cum acea hananiană era păcătoasă, asemănându-se parcă din regnul animal ca un câine, așa și noi, pentru păcatele noastre, vin necazuri peste noi. Și așa cum ea zdrobită și apăsată de plumbul necazului, alargă la Domnul, fiindcă nu mai avea nicio speranță în altă parte, așa și noi, de multe ori alergăm la Dumnezeu cu tot sufletul ca să ne ajute să ne scoate din acel necaz ce ne-a cuprins. Deci, dragi credincioși, iată o femeie păcătoasă, o femeie zdrobită la suflet și iată-o cum capătă mântuire de la Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că acea zdrobire la suflet era una dintre cele mai cumplite posibile și care nu pătinea trupul ei boală sau altceva, ci stica ei era îndrăcită. De aici deducem cât de mult își iubea copilul și iubindu-și copilul atât de mult, deducem de aici că pătinindu-i copilul se înzecea durerea în trupul ei. Cred că cei mai îndrept sunteți să cunoașteți de propria ființă această ființă cei care sunteți părinți. Și bineînțeles, care sunteți conștienți că trebuie crescut copilul în dragoste de mamă și tată, nu uitați, părăsiți și lepădați. Că atunci când te atins boala în copil, te atins pe tine ca mamă sau ca tată și dorești cu tot sufletul, Doamne, dă-mi mie boala, dar să nu văd copilul meu chinuindu-se. Deci iată ce frumoasă pildă ne spune Mântuitorul, durerea, apogeul durerii acelei femei, dar iată că nu dă înapoi, nu cade în desnădejde și cu tot sufletul rostește acele cuvinte Mântuitorului de mântuire. Mântuitorul oare a greșit când a spus, este bine a luat câinea fiilor și a dat-o câinilor? Nu, nu greșește niciodată Mântuitorul în cuvântul său. Și această pâine de care spune, gărda cuvântul lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu dată poporului lui Israel, care era ca fiul lui Dumnezeu. Poporul mesianic deci se împărtășește de cea mai mare slavă posibil și de cel mai mare dar cu niciun popor în tot pământul și în toată istoria omenirii nu s-a împărtășit de așa ceva. Deci poporul iudeu, din care trebuia să se nască Mesia, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, iată-l în câtă cinste era, într-o cinste de fiul acestui Dumnezeu, acestui împărat, cum se numește Mântuitorul și Dumnezeu, cum ne oferă în Biblie. Deci, dragi credincioși, iată că această pâine era sortită pe masa fiilor, dar această femeie să târie ca un câine datorită păcatelor ei, să cerșească o fărmitură. Deci fiii care erau în casă și moștenitori ai împăratului, iată că denigrează pâinea, adică această cinste, nu țin cont de ea, iar cel care dorește, atât de mult o dorește măcar o fărmitură din casa de masă domnilor săi. De fapt, Mântuitorul lasă acest dialog în urechile apostolilor și a celor care au zis acesta atunci ca să scoate în urechile lor și în inimile tuturor acelora prezenți la acest dialog dragostea de Dumnezeu și mai ales credința din inima acelei femei. Atunci când ești zdrobit la suflet de necaz, atunci dai lui Dumnezeu jertfă de laudă și din toată ființa ta. iar când ești plin de toate, adică având pâinea plină, bucata întreagă, atunci cazi într-o lenevire și dai lui Dumnezeu jertfă de laudă doar de rămășițe. Ce simbolizează, de fapt, aceste personaje și pilda în general? Hananianca dragă din jos nu simbolizează altceva decât popoarele căzune care erau ținute în gheara păcatului. Căptir se tâlcuiește tinere, iar Sidon se tâlcuiește zânare. Hananianca deci era de neam Hananeu, neam păgân. Și neamurile păgâne erau ținute în gheara păcatelor, acelor păcate cumplite de părtanți pe ei pe oameni de la Dumnezeu. Deci această femeie nu avea nicio izbăvire de la Dumnezeu în care credea. Și acum auzind că a venit Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, neștiind de fapt cine este, ci doar auzind că are o putere și că este Dumnezeu, nu mai cercetează cum făceau iudeii nisputini. Și se aruncă cu toată de nădejdea, chiar numindu-l Fiul lui David, miluiește-mă. Aceasta, dragi credincioși, am spus în începutul cuvântului că merge ca un cap de acuzare pentru iudei la judecată. O femeie neputincioasă, păcătoasă, inculcă în cele ale Scripturii, ale prorocilor, iată că numește și crede că acesta este Fiul al lui David după trup și Fiul al lui Dumnezeu după duh. Deci iată, dragi credincioși, această femeie care era ca un câine pentru păcatele ei, îl recunoaște pe Dumnezeu, iar fiul casei, iudeul, evreul, poporul mesianic, nu îl recunoaște. Nu îl recunoaște că nu putea să recunoască, nu îl recunoaște că nu vrea să-l recunoască, fiindcă toate cele prorocite s-au prorocit în rândul iudeilor, iar slujitorii bisericii a sinagogii erau toți de cele ale prorociilor că va veni Mesia. Dar datorită faptelor lor murdare, ei s-au făcut tari în cerducia lor și nu au vrut să-l creadă că acesta este Mesia, așteptând pe altă Mesia după buzunarul, după cele carnale ale lor, care de fapt acum se va întâlni la sfârșitul viaului acel Mesia pe care îl așteaptă ei. Deci Tiro și Sidonul, cetățile acestea care erau bătătorite de Mântuitorul, explicitează popoarele păgâne care erau ținute ca într-un corset de diavol prin păcatele ce le săvârșeau împotriva cerului. Și iată că Mântuitorul venind pe aici luminează acest loc, că vindecând pe fica Hananiei s-a dus ca un tunet, ca un trăsnet vesta în acești oameni care nu au auziseră niciodată de Dumnezeu. Iar tu, iudeule, nu ai vrut să crezi. Deci gândiți-vă dumneavoastră cât de groaznică va fi judecata atunci în ceasul judecății, că ai știut și n-ai făcut și ai lepădat pe Dumnezeu pentru interesele tale, carnale, materiale, acesta e femeie. De ce se vindecă acea femeie vindecând Mântuitorul pe fica ei? Prin fapte sau prin credință? Se vindecă prin credința care o aruncă la Mântuitorul, frumusețea credinței ei, nădejdea în Dumnezeu. Că noi prin nădejde ne mântuim, în nădejdea celor viitoare, că tot ce a spus Mântuitorul, crezând că se împlinește, atunci Dumnezeu, văzând această credință, îți dă dar, cum i-a dat ei acest dar. I-a dat acest dar, cum nu s-a mai putut pentru ea altă bogăție, că i-a alungat norii tristeții, i-a șters cu cuvântul și cu puterea sa, i-a șters lacrima ochilor ei, i-a readus pacea care este cel mai scump dar pe care îl poate da Dumnezeu omului, pacea lăuntrică. I-a așezat-o înapoi Dumnezeu prin vindecarea fiicei ei. Ca să observați dumneavoastră, când ești plin de pace în interiorul tău, parcă toată lumea este a ta și ești bogat din toate cele. Iar când nu ai pace în sufletul tău și ai zbucuri, toată lumea să fie a ta și nimic nu este frumos. Acel zbucium se zdruncină din toate încheiturile tale firești, din toată ființa ta, rupându-ți, pășiindu-ți ca o fiară sufletul și tot ce este frumos în interior. Deci, dragi credincioși, așa înțelegem pe Hananiancă și gestul care l-a făcut Mântuitorul pentru ea. Să vedeți bunătate la Dumnezeu, nu s-a scârbit de un câine prin faptele lui făcându-se câine acest om, ci bunătatea lui s-a exteriorizat că văzându-i frumusețea credinței și nădejdea care o avea în inima ei, cred, Doamne, că Tu vei vindeca fica, iată că a câștigat ceea ce cerea. Cu alte cuvinte, Hananiancă ne învață cum să ne ducem la Dumnezeu și să cerem. Sau cum spunea prorocul David, înțelesit de Duhul Sfânt, cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă vei proslăvi. Deci atunci când ai necaz, du-te la Dumnezeu și dacă ai conștiința sănătoasă, credincioasă, bună, ca un creștin, nu te duce numai când ai necaz, ci atunci când ești în bine, roagă-te la Dumnezeu și învață să-i mulțumești lui Dumnezeu. Că atunci pune Dumnezeu preț. Preț pe rugăciunea ta când după ce ți-ai văzut necazul alungat de puterea lui Dumnezeu, te duci și mulțumești Dumnezeu, nu faci ca cei nouă leproși care, vindecați fiind de puterea lui Dumnezeu, au întors spatele și au tot plecat, nemulțumind bunului Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, nu să facem ca în veacul acesta, când ne-a avut un necaz, inima noastră și sufletul nostru, în disperare să alergăm la acești Dumnezei mincinoși care sunt destui de mult ca puzeria la veacul acesta. Și de ce oamenii alergă atât de mult la cei mai apropiați Dumnezei, dar care sunt Dumnezei mincinoși? Fiindcă credința lor este atât de slabă, aproape de loc, și unde văd cu ochii sau li s-au spus în urechile lor de către cineva, du-te acolo că te vindecă, acolo se duce. Se duce la vrăjitor, se duce la toate țigănțile care ghicesc și fac rău, se duc la confesiuni străine, doar i-ar alunga acel Dumnezeu în care aruncă o rugăciune, se alunge necazul. Nu așa se face, dragi credincioși, ci du-te la Dumnezeul tău în care ai crescut, că El de asta întârzie ca să-ți vină uneori, bineînțeles, să-ți vină să te scoată din ghearele necazului, ca să-și scoată credința din inima ta și să rușineze pe diavol. Cum a făcut Iov, ați văzut cât necaz a curs în ființa lui, a fost sărăcit de tot și a alungat din cetate pe gunoiul orașului. Dar iată că în toate aceste necazuri nu l-a părăsit pe Dumnezeu și atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, încât că a trăit acele zile cumplit ca așa mucenicie în nădejdea că Dumnezeu îi va alunga necazul. Oare nu putea să-și termine necazul altfel? Îl destema pe Dumnezeu cum era sfătuit de prietenii lui, dar nu. A persistat în rugăciune către Tine, Doamne, și a venit Domnul și l-a scos într-adevăr, punându-l mai sus de cum a fost înainte de a fi dus în această robie. Dragi credincioși, deci cu alte cuvinte, pilda de astăzi ne învață cum să apelăm la Dumnezeu cu tot sufletul nostru și să avem certitudinea că din orice necaz Dumnezeu este puternic să te scoate. Dacă ne întoarcem puțin în viețile Sfinților, vedem pilde de neuitat și foarte frumoase de oameni care erau într-adevăr ca niște câini prin faptele lor, dar cum au apelat la Dumnezeu și nu numai că s-au mântuit, s-au făcut și sfinți. Din cei mai ticăloși oameni și marginalizați de societate, din cei mai rufoși oameni la suflet s-au făcut sfinți. Oare s-a mândrit Dumnezeu că prin aceștia și-a umplut cerul cu sfinți? Nu, ci Dumnezeu s-a curățit prin oameni, prin credința lor, a oamenilor murdari și a arătat slava Lui și bunătatea Lui de a ierta pe oricine care alargă la El și crede cu tot sufletul în El. Găsim de un oarecare care a făcut un furtișat și acela, bătrân fiind, a părut ca mers și un tânăr cu el la acel furtișat. Fiind prins și spunând acest lucru, l-a prins și pe celălalt și acela era mai tânăr și l-au condamnat la moarte prin spânzurătoare. Nu se mai putea salva acel tânăr nevinovat fiind să se mai salveze de la moarte. Dar el era creștin, celălalt era păgân. Știindu-se nevinovat, era totuși senin în sufletul lui că știa că nu are cu nedreptate. Era o minciună acuză asupra lui. Și vedeți că dacă Dumnezeu întotdeauna se uită pe pământ spre fiii oamenilor, nu-i scapă niciodată nimic din ceea ce cere omul de la Dumnezeu. El a sperat în clipa vieții până în ultimul moment. Și iată, când a vrut ca să-i pună șleangul în gând și să-l spânzure, a cerut de la soldat să-l lase să se întoarcă spre răsărit. Soldatul l-a întrebat de ce. Este ultima mea cerință înainte de a mă omorâ, că sunt de 7 luni de botezat în credința lui Hristos și mă numesc creștin. Și știu că spre răsărit îl găsesc. Lăsați-mă să mor cu ochii spre răsărit. Atât de mult s-au îndoit aceștia încât le-a mișcat ființa lor. Celălalt bătrân care era vinovat, foarte impulsiv, a cerut altul lucru de la soldat. Pe mine lăsați-mă ca să mă închid miserabil și cruel. Soldații când au auzit că acesta se închină lui Hristos, iar acela se închină idolilor, de așa natură a lucrat Duhul Sfânt în ei, încât că s-au milostivit asupra tânărului și l-au slobozit, iar pe celălalt l-a spânzurat. Tocmai când pleca cu el de la la spânzurătoare, cu acest tânăr, iată că venea un soldat călare, anunțând că l-a iertat judecătorul găsindu-l nevinovat. Deci uitați-vă dumneavoastră lucrarea lui Dumnezeu. Fiind nevinovat și având nădejdea în Dumnezeu că nevinovăția lui îl va salva de la moarte, n-a vrut să creadă că mai și atât de mult s-a rugat la Dumnezeu în subconștientul lui, încât că Dumnezeu a văzut rugăciunea lui și credința lui. Că pentru aceasta a slobozit ca iertarea lui să fie înainte de a veni soldatul cu jalba scrisă de la judecător. Că Dumnezeu a dictat în mintea celor care trebuia să-l omoare datorită credinței lui să nu-l omoare. Iar pe drum îi vine iertarea de la judecător. Pentru aceasta Dumnezeu face aceste lucruri care par foarte mărunte, dar dacă intrăm sub coaja lor, vedem multă bogăție de dar, multă frumusețe și multă înțelepciune. O altă pildă foarte frumoasă, ca și aceasta cu Hanania. O pildă într-un tâlhar care atât de fioros a fost încât a ucis peste 300 de oameni și 2 preoți. Și când era el cel mai bogat, uitându-se în peștera în care stătea, la aurul în care îl avea ca bogăție, s-a mișcat în sufletul lui scânteia mântuirii. S-a uitat la acel aur și în conștiința lui și-a adus aminte câte crime a făcut pentru acest aur și de faptul său de șertăciune. Atâta căință și-a adus în sufletul lui, încât că și-a luat sabia pe sub haină și s-a furișat noaptea față de ceilalți prieteni ai lui și s-a dus la biserica, prima biserică de acolo, să se mărturisească. Ajungând acolo, l-a găsit pe preot în miezul nopții rugându-se în biserică. S-a dus și a spus necazul lui, a căzut în genunchi și s-a mărturisit păcatele. Preotul foarte iscusit i-a spus: frate, te vei mântui, că bogat este Dumnezeu în milostivire și nu este păcat care să biruiască milostivirea lui Dumnezeu. Ai nădejdea mântuirii. Dar el a spus: părinte, eu nu mă voi ridica de jos până nu mă încredințez că Dumnezeu mă iartă pentru tot ce am făcut. Atât de mult i-a păsat conștiința lui, mai ales crimele care le-a făcut. Și pentru ce? Pentru furtii, pentru răzbunări sau pentru aur. Și iată că el, dacă a avut atâta cerință și totodată atâta nădejde că Dumnezeu îl va ierta, a gândit în subconștientul lui că el nu mai poate să se mai ridice în două picioare, ce a rămas în patru picioare. A rămas în toate și în genunchi și așa a mers după preot, nedesfătindu-se de el. Preotul, văzând că el nu ascultă să se ridice ca un om, și că are atâta căință și atâta lacrimă în sufletul lui, l-a lăsat să meargă după el. Când a ajuns acasă, i-a spus: uite, aici sunt copiii mei, aici slugile, aici dobitoacele și dincoace câini. Cu cine vrei să mănânci? La care el s-a gândit imediat la tot timpul vieții lui, la prunzina care a avut o viață, și a spus: lasă-mă cu câinii să mănânc, viața mea a fost de câine. Și lasă-mă casa câinelui să o împart cu el și purecii câinelui și stratul câinelui să o împart cu el. Dragi credincioși, fac o mică paranteză. Această pildă care este atât de puternică, dacă o spui omului zilelor altor, acestora zice că ești nebun sau că a fost nebun acela. Dar darul lui Dumnezeu rămâne dar al lui Dumnezeu atât de înțelept, încât că toată înțelepciunea omului nu poate bine. Și iată, dragi credincioși, cum acest om a stat în cotețul câinelui 3 ani de zile nevoindu-se acolo. Preotul, văzând că nu a slăbit din rugăciune, ci din nevoința lui, după 3 ani a spus: ridică-te de acum, să ajunge nevoința pentru Dumnezeu. Iar el a cerut în continuare: părinte, dacă nu mă lași aici, lasă-mă să pas cu animalele în pădure. Și s-a dus și 12 ani de zile a stat gol în pădure, păscând iarbă cu animalele. S-a făcut pielea pe el coajă, crăpat de atâta timp ce a putut să ducă acel fruct. Deci conștiința lui, tribunalul lui suprem, atât de puternic s-a reactivat, încât că îl determina conștiința să ducă această viață, căindu-se pentru ceea ce a făcut. Probabil că mereu erau vii glasurile acelea care erau scorpite de către el spre moarte și cu ochii în lacrimi cereau înturare să nu-i omoare. Deci acest film al vieții lui mereu îl aducea în acea poziție patrupedă și nu bipedă ca un om. Mereu lacrima lui era ca apa și ca câine. Deci mustrarea de conștiință. După 12 ani de chin în pădure cu animalele, iată că și Dumnezeu l-a vestit pentru prima dată că i-a iertat păcatele. I-a venit în vis îngerul și a spus: te-a auzit Dumnezeu glasul rugăciunii tale și ți-a primit nevoința ta și ești iertat. A mijlocit Dumnezeu ieșirea lui din viață în felul acesta, că niște vânători trecând acolo și văzând crengile mișcându-se, crezând că este un animal, au tras cu arcul și trei săgeți s-au dus în trupul lui. Înainte de a muri, l-au povestit acelor vânători toată viața lui și totodată i-au rugat să n-ardă să spună preotului din sat, care l-a mărturisit pentru el că a murit. Și într-adevăr, când a venit preotul, i-a găsit trupul învelit într-o haină de lumină. Ca semn că Dumnezeu i-a primit că ei vor izbăzi acei Dumnezeu prin puterea lor. Și mai degrabă să ne aducem în conștiința noastră, viața noastră, că prin această căință te mântuiești, omule, nu prin a rosti câteva cuvinte și acelea pline de orgoliu în fața unei icoane și apoi, plin de tine, te întorci înapoi acasă, așteptând ca Dumnezeu să-ți dea dar pentru rugăciunea care ai rostit. Doamne, câtă implicată în mulți oameni și oameni în viața acestuia, în a-ți ruga și în a-ți recunoaște prin tribunalul lor bolnav viața lor. Că femeile care au făcut atâtea crime prin avorturi, să nu creadă că nu sunt vinovate, ca acest har, ca trimis în nesfinț atâtea suflete, dar atât de plină de sine merge că în continuare, în loc să se îmbrace în haina căinței, merge din nou în haina curviei către a trăzut spre păcate oamenii. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta calea strământuirii este atâta de strântă, iar cea spre iertare atâta de largă. De ce? Că Dumnezeu a făcut-o așa? Nu! Puțini sunt oamenii care largă spre Dumnezeu prin căința de păcatele care le-au făcut și prin smerenia care trebuie să dea dovadă în fața Cerului. Deci, dragi credincioși, prin credință ne mântuim și prin smerenie ne mântuim. Nimeni nu este întors din forțile cerinței lui Dumnezeu, nimeni nu este lepădat de la Dumnezeu atunci când cer. Și să știi cum să ceri, cum spunea Sfântul proroc Isaia, mâinile tale sunt pline de sânge și de jefuire și de nedreptate, Izraele, și zadarele ridici spre cer. Deci spală-ți mâinile de necurățire păcatului și apoi alargă spre Dumnezeu. Iar apa cu care speli acele necurății este pocăința, căința din sufletul tău, smerenia care o aduci în sufletul tău și aducând-o în conștiință, nu mai greșești. Dragi credincioși, această pâine de care menționează Hristos în Evanghelia de astăzi, este deșarul care a fost dat lui Israel. Israel fiind schimb, iată că a pierdut pâinea și cei care au fost câini s-au făcut ca fii, iar fiii s-au făcut precum câini. Și vedem aceasta așa cum se cunosc pomii din roade, așa vedem că fiii lui Israel, după nașterea Mântuitorului, venirea pe pământ și propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, în mare parte s-au făcut ca niște câini, ca niște câini furtați, fiindcă lor ni se atribuie în majoritatea sângele mucenicesc și toate necazurile Bisericii lui Hristos. Că văzând că au pierdut bucata care a fost de pâine, și neajunzând nici măcar la scărânituri, iar cei care erau lepădați și scurcați s-au făcut fii, s-au umplut de mânie datorită acestei scândări. A fost sinagoga și a înviat fica ei, care este biserica creștină întemeiată pe cele șapte taine. Deci Hananianca păcătoasă de atunci a ia-s în simță și în slavă, împlinindu-se ceea ce prorocul Osia a spus, cea neiubită s-a făcut iubită. Poporul care nu era popor al lui Dumnezeu s-a făcut popor al lui Dumnezeu. Sau cum spune alt proroc, cea stearpă a rodit șapte și cea cu mulți simți a scârbit. Deci popoarele, dragi credincioși, care erau obosite la maxim datorită filozofiei păgâne, așteptau o mângâiere, așteptau ca Hananianca de astăzi o izbăvire din ghearele idolatriei. Iar cei care se mângâiau din darul lui Dumnezeu, din revelația Dumnezeului atotputernic, își băteau joc de acest lucru. Atâtea minuni au avut în fața ochilor lor și le-au denigrat și le-au lepădat. Iar cei care doreau fărâmitura, da, așteptau să se deschidă ușa, măcar o fărâmă, să-mi dai și mie, Doamne, din masa Fiului Tău. Și iată că aceasta s-a întâmplat prin jertfa de pe Golgota și propovăduirea apostolilor a credinței lui Iisus Hristos. Cine a crezut, s-a botezat și s-a mântuit, cum au spus Sfinți Apostoli. Deci, dragi credincioși, această pâine de pe acest dar s-a luat cu furie și s-au lăsat spre judecata acesta și mai mult decât atâta, sau și împietrit la inimă. Acest lucru se va întâmpla și la viațul acesta, fiindcă ortodoxia, care este cea mai curată credință, nu că o spun eu că sunt ortodox, ci o mărturisesc și cei care nu sunt ortodox, merge din ce în ce spre sfârșire, spre destinare și spre împărțire. Iar cei care au avut darul lui Dumnezeu, care a fost ca iudeii din Sfânta Mântuitorului și au avut această cinste că lor li s-au dat darul de cele mai drepte ale lui Dumnezeu, le-au lepădat. De ce? Le-au lepădat că mai aproape le-au fost sfântețele și cele de sufântețe și le-au vândut cele veșnice pentru aceste efemere, după care, iertare în cer, tragi apa, că toate sunt urâte și spurcate și trecătoare. Pentru aceasta biserica se strică din ce în ce mai mult și ea este înghițită de balaurul care vine din Orient și din Occident, care este ecumenismul. Se înfuiază mințile oamenilor, se spurcă mințile oamenilor curate de cuvântul lui Dumnezeu, se spurcă cu idei nocive, cu ideea ale științei de astăzi și cu credințe excentrice lui Hristos. Dumnezeu slobadă aceasta datorită păcatelor oamenilor, fiindcă omul nepăzând legea lui Dumnezeu și neavând fapta legei în inima lui și în mâinile lui de lucru, și Dumnezeu se depărtează, iar tu, omule, rămâi a nimănui. Și rămânând pustin a nimănui, să găsește cine să te ia la braț și să te ducă unde vrea el. Te găsește ecumenismul, te găsește, deci, credințele excentrice ortodoxiei și nu numai acelea, ci cele mai spusate care sunt ca idolatria, budismul, hinduismul, mahometanismul, taoismul și celelalte credințe spurcate, semănate de diavol. Deci, dragi credincioși, să avem credința ananiencei, să ne împărtășim de această fărâmitură din darul lui Dumnezeu, să știm cum să credem și ce să cerem de la Dumnezeu. Nu cere mult de la Dumnezeu, fiindcă nu faci o analiză a vieții tale și să vezi dacă mergi. Cere puțin de la Dumnezeu cu smerenie și cu credință și atunci Dumnezeu te va auzea de bază. Sau cum a spus Mântuitorul mai explicit în Scriptură, cereți împărăția lui Dumnezeu și restul vi se vor adăuga vouă. Deci tot după ce studim o viață întreagă, material vorbesc, este un rest. Și restul întotdeauna este mai mic decât întregul. Deci să cerem în viața noastră de la Dumnezeu, nu, Doamne, dăm femei frumoase, cum se roagă unii, dăm bărbat de șef și bogat, să aibă de toate mașină și altele, dăm, Doamne, pui de plină sau cine știe ce. Avem nevoie și de acestea, dar întâi să ne rugăm pentru mântuire și apoi restul știe Dumnezeu ce să-l dea fiindcă El pururea privește spre fiii oamenilor, adică spre noi. Așa cum a privit, a privit spre Hananiaca, așa cum a privit spre acest tâlhar, așa cum a privit spre acel tânăr plin de credință care l-a sortit morții, și așa cum a privit și spre mulți dintre dumneavoastră, care a fost mângâiat că Dumnezeu va da ceea ce a cerut. Bunul Dumnezeu să ne ajute în continuare, bunilor creștini, să mergem pe drumul mântuirii și să dăm slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.